دا سورت علق دے ہاں سورت علق دام مکی سورت دے او نازل شوی اول دے کنا زیہ 15 آیات نا در طور نا اول نازل شوی نہ پس دین اند نازل ہاں در طور نا اول نازل دے او د مکی سورت سره ربط سره د مکی نی سورت سره د دې ربط آسان دے ہاں لکشه لکشه د مکی نی سورت کی ورته توحید ثابت کړو اوس د دین پس وته په دې سورت کې څه کوي حقانیت د کتاب او منکر د توحید ته زجر او تخویف ورکړي منکر د توحید ته زجر او تخویف فور قیدا پدی طرف باندې راضی خدی دعوت صورت سرا داورت صورت دارا چې امر کوي به قراءت القران چې خلق ته قران بیان او خاطوی بل خبر دادا چې پدی کې ذکر کوي ادب او ادب دار چې تب استعانت پدی تلاوت کې چانه غواړي دا الله نه مدد غواړه کنه الله به دې مدد کوي ها او هغه استعانت د پاره بیا د الله تعالی صفات ذکر کوي پینځو داغي نه پس بیا اعاده د امر کوي اقرا داغي نه پس کوم دې نو بیا ته ذکر کوي صفات دچا صفات تا اغا منکون کی دو قرآن چه قرآن نخلق منکی دو داغش پک بد صفات ذکر کی او صفات دری داعی دداعی دری صفات ذکر کی او تخویف بورکی سختو پا پینزو حالات سرا او تخزیز بورکی داعی تا داعی تا فدری و امور سرا بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اول امر دی پا قراءت دو قرآن بانی اقرأ القرآن قرآن ولا یا را پوشی یا اقرأ ولا بسم ربك تمدد دنم درفتا باندے اول وقت صفات راولو چه سبانے بے غواری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربك پنم درف پلے دغت والولا اللذی چه اغزات تے خلقات پیدا کری دی سچے پیدا کری دی مفعول حذف کو دا پارا دا تعمیم خلق الخلائق چه طول مخلوق پیدا کری دی خاق طول لطا یادی دو صفات ذکر کر یو ان رب او بل اللذی خلق خلق الانسان پیدا کری دی اللہ تعالی انسان من علق دا تکید وینینا د وینیا غتکلین الله تعالی دا انسان پیدا کړو دی دا کیو سره غنو څو نه ویلا هغه علقین یول شروع کړه د دې وجنه چې علاقه کوم دا د دین انقلاب شروع کیږي نو قران انقلابی کتاب دی دا انقلاب د ځای نه شروع کړه چې د دې ځای نه شروع شو اقرا وربک الاکرم اقرا په دین د الله ورو دا دین د الله ورو سمان لري نو باز وي دا تکرار طرف ته اشاره ده چې بیا بیا وایا سټی ته کینیشتره بار بار وایا یو دا مانا دا یا دا مانا دا چه پا اول دل بانی لستل چی و نو اغا دا چا دا پارا و اغا دا ماشومان دا پارا نو ایک قرآ پا دویم دل بانی لستل چی دی نو اغا دا مشرانو دا پارا دی یا اول دل لستل چی و اغا دا ناپوی خلق نور دا سی امیان خلقو تی وایا او ایک قرآ و رب بکل اکرم دا سر دا دا احل قلم خلق پوی خلق تی غیتم قرآن وایا ایک قرآ نلول و رب بکل اکرم او رب تا چی دی اغا دیری جت منده دلتا بل صفت اکرم دی کر کو الذي جغذات علم بالقلم تعلیم ور پر قلم سرا دا قلم دا انعام ذکر کو مطلب دی کی دی طرف تو اشارہ دا کہ قران لکھی پوچھ کہ ہاں کہ قران محفوظ پاتی شی نبی علیہ السلام کو وقیم سے لکھ لے چھو روز تو راجم بیا صاحب کو دور کی شو الذي علم بالقلم علم الانسان خود دی انسان تا ما طول غنا ما لم يعلم بعد اغت دی پنه پویدو دکہ ما دا عموم دا پارا مطلق اغسل ماتا سیدا خبر خطا دا سیدا جه قول داره که ما که کل کل خصوص پلا فکر و ممپروتوی کلا ان الانسان لا یتغا اس دا دیره نا که قرآن خوتل ولا اس یو را پاس قرآن تا دی نپریدی سرکس ساره وی نو دا اغا بد صفات دکر کئی کلا اللہ وی کلا دا سن نفکار دا قرآن مخالفت نفکار ان الانسان یقنن دا انسان کافر چره لا یتغا دی سرکشی کئی ار رآهو چ بی پروا د قران نا ان الى ربك الرجعا یقینا رب تا طرف تا و فسدا ارا ایت الذی ينها آیاتا ذکر کړه دې آیاتا لیدره دې سره ينها چېغه منکای عبدن بندا اذا صلى کله چېغه بندا مسکای نو دې مستم خلق نه پریډی دا ته بدبخت ارا ایت ان کان علی الهدى آیاتا ذکر کړه دې په انجام دې منکه اونکی کې ان کان کچرته ودا عبادت ته اونکه علی الهدى په هدایت باندې او امر بالتقوا یا امر کی پتہ قوا باندے نو لا یعذبنه قام اللہ بعذاب کی چرتا دے دا کار کہ اغا پہ ہدایتی ارا ایت نو ایت علی در ال ابو جہل نبی علیہ السلام دے مستن پر ہو دو ارا ایت ایت فکر کر دے ان کا ذبا کا چرتا دے تکذیبم کی وتولا او مخ مڑئی نو اللہ بدے پریگ دی نی پریگ دی دایرے دے پنج صفات دے کر کرن اس میں اس کے تقوی پر کی علم یا علم آیات نے پوئی گی بان اللہ یرا پدی خبر بانے کہ اللہ دی بھی نہیں کلا اللہ وی داسه پکار نه دا قران مقابله نه پکار لا ان لم ينتهي کچر تد مرنه شو لنصع عن مقامقام بده راونیسو بن ناسیته فاغا ناسیه باندې ناسیه غتی کلی نه وی داسه هغه صدقه نه پیکی نه راونیسم خلا وی ناسیتن کاذبتن چې هغه پیکه دروغجن دی نذی کاذبتن د دروغجن سړی دی د دروغجن والا دی پوه شو کنه دا صفات به اعتبار به حال متعلقه وی خاطئتن او شکم صفات داده چې دا خطاکار ناسیتن خاطئتن پیکه خطاکار دی یعنی د ټول خطاکار تر دی وی خطو پوره دا غ وی ختم پته پلیتی فل یدعو نادیه نو دوی ما بسوکرانی ته بجهل وی یادات نور کافر وی زما غټ مجلس ته د باغی تواز وکم فل یدعو الله وی راو دی بلی نادیه دلخ پلا سندعو زبانیه درت من براو بل وغ زبانیه ملائکه زبان د فقول تو وی لکیږي هغه داتی ملائکه الله ته ضرورت نشته ف الله وی ته زه کته بیام زور از ما وی غی تر جز ما کی ماته ولا پریک کیسا کلا الله وی داتنه نه پکار لا الا لا تطيعو تابداری مکو ددی د دیناکار سری وسجد او سجدک وا الله تعالی تا وقتری بوزان نزدیک او سجدا باندي نه په صورت کې ورتا ترغیب ال قران چې قران وایا او قران چې وای نه تا ته ډیر غران په مدد د نوم د الله باندي او دا په پیندو صفات باندې مدد حاصل وا او چې ته قران وای نه تا ته په مقابله ته سوکرا دي نو ته په معلومات کوا سرکش سړی بی دا مالدار سړی بی خلک بده مونږ نه منې کوي دیبه تکذیب کوي دیبه تولی کوي دیبه خطاکاری دیبه دروغجن وی دا سړی برابر دي تا مقابله تا دا ختم شو